see the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. See the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sweet days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, all I care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Komt ook weer even niet helemaal later. De Seals and Crofts met Summer Breeze. En dat dan allemaal omdat de weerdeskundigen zeggen dat ons nog heel wat te wachten staat de komende week. Hoewel, ik had vanmorgen nog even Piet Paulusma aan de telefoon. En die zei van ja, luister nou eens, we moeten voor deze week de Elfstedentocht toch ook weer niet helemaal uitsluiten. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaan we weer, nieuwe week, nieuw geluid in het programma. De leuke muziek die ken je van ons, maar de onderwerpjes die zijn gelukkig iedere dag verschillend. En vandaag gaan we het zoal ook eens hebben over wat er nou nuttig is voor onze jongeren om de natuur een beetje beter te leren kennen. En dan heb ik het vooral natuurlijk over de jongeren uit de stad Rotterdam bijvoorbeeld. Want die zien over het algemeen alleen maar hoge flats en weinig hoge bomen. Daar gaan we het straks over hebben samen met Herman de Bruin. Op de maandag onze vaste gast Midas Dekkers, ook vandaag is hier. En hij gaat een verhaal houden over, ja, hij doet het altijd over dieren, hè? Dat weet je. Maar deze keer gaat hij het hebben over de man in de mens of de mens in de man. En dan gaat het vooral over verschillen tussen man en vrouw. En daar weten we natuurlijk allemaal alles van, maar het gaat in dit geval meer over het anatomisch verschil tussen de man en de vrouw. Luister straks maar naar Midas. Dan hebben we ook later in het programma nog Mariska de Vries. En om het nou maar even kort te zeggen, ze heeft een heel leuk gesprek met een therapeute die in haar therapie de muziek als belangrijk onderdeel gebruikt. Nou, het lijkt de late avond wel, over muziek gesproken. De Miami Sound Machine, ook een beetje van die zomerse muziek. En dan ook nog samen met Gloria Estefan. Het kan niet op. Words get in the way. I don't believe she knows you like I do. You tear from that old moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something I've been trying to say to you. But the words get in the way. There's so much I want to say. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. How do I teach him? What do we play? Ja, zo kun je ook kijken natuurlijk. Looking Through My Father's Eyes. En dat werd ons gepresenteerd door, hij had je natuurlijk wel door, Eric Clapton. Ja, ja. De kinderen in de stedelijke gebieden. En onze regio mogen we toch ook wel tot een stedelijk gebied rekenen. Hoewel, het is natuurlijk ook heel veel mooi groen. Daar niet van, maar veel kinderen die groeien op tussen het steen. En die zouden, dacht ik, wel eens wat meer van de natuur mogen weten. Als het over vogeltjes gaat, dan kennen ze over het algemeen, zegt men, alleen maar de sijsjes en de drijfsijsjes. Kinderen en natuur dus. Herman de Bruin, waar praten we dan over? Wij praten over de stad uit van de stichting Lekker Groen. En dat heeft te maken met de kinderen. Maar daarvoor zit Marijke Lammers in de studio. Ze is accountmanager, maar nog van alles en wat meer, geloof ik. Marijke, welkom overigens. Ja, dankjewel. Jij doet van alles, maar laten we het eens beginnen met de stichting Lekker Groen. Ja. Kinderen de stad uitsturen. Ja, dat is dat nieuw? Nou, nieuw wil ik het niet noemen. Maar ja, mijn collega en ik vinden het heel belangrijk dat kinderen gewoon meer de natuur naar buiten gaan. Ja, ja, dat vinden we al jaren. Dat vinden we al jaren. En met name de kinderen die veel in eigenlijk stenige wijken, noemen wij ze, ja, wonen. Ja, die komen nog minder buiten. En ja, we moeten eigenlijk een beetje concurreren met de schermen. Ja, in ja, de breedste zin van het woord. Dus ja, hoe maak je activiteiten zo leuk dat je je scherm laat liggen? Ja, en dat kinderen graag naar buiten willen. Want het is wel belangrijk om naar buiten te gaan. Het heeft allerlei voordelen. Ja, het is belangrijk sowieso om samen te spelen. Om leren samen te spelen. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk om je grenzen op te zoeken. Bijvoorbeeld als jij leert hoe je een boom in moet klimmen, leer je ook hoe je er weer uit moet klimmen. Ja, of eruit vallen, dat is ook een ervaring. Dat kan, maar als je leert, als je er goed in kan klimmen, kan je er ook weer uit. Kan je er ook weer uit. Bedenk ook dat kinderen, als je lang altijd binnen zit, dan is buiten zijn, het stinkt misschien. De grond is oneffen, daar moet je allemaal aan wennen. Ja, ja. Hoe doen jullie dat dan in de praktijk? Ga je met een bus naar zo'n plek toe? Of nou, hoe moet we dat hebben zien? We hebben twee sporen eigenlijk. We hebben een schoolklasse waarmee we inderdaad met een bus naar een locatie gaan. Mm-hmm. En dan hopen we dat kinderen zo enthousiast zijn over een plek, dat ze het er thuis over hebben. En dan hebben we ook een soort open dag, waarbij de kinderen met hun ouders dus op de open dag kunnen. En dan hebben we een soortgelijk programma. Dus de kinderen zijn in dit geval eigenlijk een beetje de ambassadeur van de uitjes naar buiten. Ja, ja. Zo zien we het liefste. En dan zoveel mogelijk scholen benaderen? Ja, zoveel mogelijk. Ik onderhoud dan de contacten met de scholen. En probeer daar ook een warm contact mee op te bouwen. En zijn die scholen bereid om dat toe te staan, dat kinderen weggaan van school? Dat ze gaan spelen? Hebben ze dat ook door de voordelen daarvan? Jawel. En scholen die eenmaal zijn meegeweest, die zijn enthousiast. Ja, ja. En die willen alleen maar meer. Ja. En de reacties van de kinderen zijn, dit is het leukste schooluitje wat ik ooit gehad heb. Ja, dat hoeft of niet ik altijd. Wil hier nooit meer weg. Of dit is leuker dan de Efteling. Of... Ja, dan is een pretpark weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, dat staat in een hele andere verhouding. Ja, maar dit is eigenlijk voor kinderen even leuk. Of misschien zelfs leuker. Dat denk ik wel, uit de reacties van de kinderen. Ja. De stad uit in Rotterdam, hoe zijn jullie bereikbaar? Via de website, sociale media? Ja, wij hebben een website en we hebben een Facebook-account en we hebben een Instagram-account. En op de website staat dus duidelijk vermeld uitjes met school en uitjes met je ouders. Ja. Dus ouders kunnen natuurlijk, het is voor alle kinderen. En dus ook andere ouders kunnen mee met hun kinderen natuurlijk. Die het leuk vinden. Ja, dan moeten ze maar even op die website kijken. En zijn daar dan nog kosten aan? Als je met je ouders komt, dan kost het €5 per persoon. Mm-hmm. En met Rotterdam pas is het €2,50. En als een school meegaat, vragen we een vergoeding voor de buskosten van de school. Dat kan ik me voorstellen, ja. Dus, en zijn kinderen en mensen dan ouders ook een halve dag, hele dag? Of is dat wisselend? Meestal 2-3 uur, 4 uur is wel een dagdeel waarbij we actief bezig zijn. Het is een mooi initiatief om zeker in Rotterdam, die stenige wijken, de stad uit te gaan en lekker in de natuur te spelen en alles te doen wat nodig is. Om ook je... ouders uit andere kanten dagdelen mogen mee natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal duidelijk. Mooi initiatief en breid het uit zover mogelijk, maar daar ben je wel mee bezig. Maar goed, wij hebben van de stad uit een ladder die we ook kinderen meegeven. Het gaat om de kinderen die het nu moeten gaan doen. Absoluut. Van die schermen weg, uit de stad en lekker naar buiten. Absoluut. Marijke Lammers, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. C'est d'abord sa frimousse avant de voir son pouce qui m'a fait ralentir. Sa voix à la portière, à ce ton de prière de celles qui savent mentir. Ni perdu, ni mendiant. Je suis étudiante dans ta caisse, brimballante, ta route est Nantes. Bien sûr, c'était pas mon chemin, mais j'ai senti mes mains vissées sur le volant. J'ai jamais été audacieux, mais j'ai senti mes yeux glisser sur ses collants. Quitter Paris et la ville canarie, on l'atteindra demain. T'as passé les 6 heures dans le rétroviseur à torturer tes mains. Courvais-tu impatiente, qui es-tu diantre? Qu'as-tu vu qui te hante pour que c'était pas mon problème, mais quand j'ai vu l'emblème d'une station Texaco, j'ai jamais été audacieux, mais sur le parking silencieux, j'ai carré mon taco. Une station essence, 3 minutes d'absence, il m'en fallait bien moins. Pour ouvrir son sac, trouver 10 plaques et une arme de... religieuse monte. Je la revois chancelante quand je la plante. C'est alors que revient la question lancinante. Si j'avais été audacieux, qu'aurais-je vu sous les cieux qui s'étalent sur nous? Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I wish you well. I hope you survive. I hope you live on. You cry, 'cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. I'm gonna rain on your parade. Oh, I won't take it again, and I'll keep raining, raining, raining over you. I'm gonna rain on your parade. See a colors too, and if you see a smile both sides my face, know I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. I'm gonna rain on your parade. Met dit weer word je er wel een beetje duffy van, maar met wat Rain on Your Parade is dat ook snel weer opgelost. Daarvoor deden we het nog even op zijn Frans met Renan Loes. En zo dadelijk gaan we aankloppen bij Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de man Je weet wel, zo'n ding waaraan ik in anatomisch opzicht ook wel voldoe. Voordat we Midas het woord geven, hebben we wat dit onderwerp betreft nog een handige tip van Paul McCartney en The Wings. Listen what the man said. Anytime. That people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the man said. He said man. Mannen lijken op niet zo als op vrouwen. Beide behoren dan ook tot dezelfde diersoort. Een buitenaardse bezoeker zou de grootste moeite hebben ze uit elkaar te houden. Maar ook op aarde zelfs vergist men zich wel eens in het geslacht van een medemens met alle pikante verwikkelingen van dien. Most embarrassing. Let daarom goed op de determinatiekenmerken van het geslacht, zeker als dat zich niet door snor of kleding kenbaar maakt. Let bijvoorbeeld op het spreken. Als de ander stottert, is die 5-1 een man. Stotteren komt bij mannen nu eenmaal 5 keer vaker voor dan bij vrouwen. Heeft de ander bovendien een hazenlip, dan is de kans nog veel groter en is hij kleurenblind, dan bent u helemaal zeker van uw zaak. Kleurenblinde stotteraars, dat zijn de echte mannen. In het café zijn mannen en vrouwen ook anders te onderscheiden. Geef ze eenvoudig veel, maar dan wel evenveel te drinken. Een vrouw zal eerder dronken zijn dan een man, om de eenvoudige reden dat vrouwen minder lichaamsvocht bevatten om er de alcohol mee te verdunnen. Begin echter met determineren op het sportveld. Dat is het gemakkelijkst. Zo gauw ze een bal te pakken hebben, verraden vrouwen zich door de meisjesgooi. In plaats van bovenhands, zoals mannen, gooien ze een onderhands. Vanwaar dit slappe balletje? Om daarachter te komen maken we eerst een man open. Met een mes. Aan alle kanten puilen al gouden ingewanden eruit. Het is duidelijk, een mannenbuik zit vol. Daar kan niets uit, hooguit een blinde darmpje, maar er beslist ook niets bij. Nu openen we een vrouw. Daar zit hetzelfde in. Lever, galblaas, dikke darm, dunne darm, de hele reut en nog iets meer. Ondanks het ruimtegebrek is er in een vrouw ook nog eens een complete draag- en baarmachine ingebouwd. Maar dat gaat zomaar niet. Om ruimte te maken moest het bekken van de vrouw opgerekt en is de opening van voren uitgeboord om haar kinderen door te laten. Als gevolg hiervan zitten de benen niet goed aan de romp vast, waardoor vrouwen onder het lopen met hun heupen draaien en bij het rennen hun voeten zijwaarts uitslaan, wat vooral bij middelbare vrouwen die de tram willen halen een grappig gezicht is. Meestal zijn de heupen door die inwendige verbouwing bovendien zo sterk verbreed dat een vrouw haar armen niet gewoon loodrecht omlaag kan laten hangen. Dat heeft ernstige gevolgen, vrouwen der handen staan verkeerd. Vandaar de meisjesgooi. En toch doe je langer met een vrouw. Gemiddeld gaat een man 7 jaar eerder stuk dan zo'n overbeladen vrouw. Mannen lijden meer dan vrouwen aan debiliteit, spierdystrofie, bloederziekte, astma, bruceloze, darmkanker, jicht, hepatitis, tuberculose, tularemie, hartkwalen en natuurlijk zweetvoeten. Zelfs als ze dood zijn, heb je minder aan een man. Dat was al bekend in de oudheid, toen Plutarchus schreef dat mensen die lijken moeten verbranden er op elke 10 mannen 1 vrouwenlijk bij doen om de verbranding te bevorderen, aangezien het vlees van een vrouw veel vetter is dan dat van een man en brandt als een fakkel. Kortom, mannen deugen niet. Maar juist daarom hebben mannen, voor wie er oog voor heeft, iets aandoenlijks, zoals ze, door hun hormonen blindelings voortgedreven, met krachtsvertoon en stoere praat hun mannelijkheid menen te bewijzen. Alsof het daarom gaat. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face, like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive, and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island serenade. Jou bij elke stap. verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de Caltex in de nevel, olievlekken op de Maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie, oude Maasweg, 2:45. Nu ik je nooit meer zie, oude Maasweg, 2:45. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Don't wanna see, I have to leave, but we need to be free. Not happy, not meant to be. Indeed, it made me believe, but now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Same song now that you're gone. You left, but everything goes on. I'm playing with fire, playing with fire. Let me breathe, just let me breathe. It feels like you're choking me, make me weak, down on my knees. Please, just let me breathe. Now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Seems wrong now that you're gone. You left, but everything goes on. Playing with fire, playing with fire. And it's a hard way to burn now. Gone too far. How could I let you break my heart? Even if I stop these flames, I still end up with burn marks. I still end up with burn marks. Lijkt me toch wel een gevaarlijke bezigheid. Harrison, Playing with Fire. En daarvoor een stroopwafeltje op zijn tijd is ook nooit weg. En die kwamen tevoorschijn met hun Oude Maasweg. Een liedje wat wij natuurlijk met z'n allen heel goed kennen. Zometeen over liedjes gesproken gaan we het eens hebben over hoe je muziek als onderdeel kunt maken van een therapie die je volgt. Mij persoonlijk lijkt het wel wat. En om erachter te komen hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat, gaan we zometeen eens aankloppen bij Mariska de Vries. Zij weet er ook niet veel van, maar kan wel weer iemand opsporen die er wel een hele hoop van weet. Voordat we aan dat onderwerpje toe zijn, gaan we de tijd vullen met hoe kan het anders een beetje muziek. En de muziek van Imagination. Stel je nou toch eens voor, zeg. In a cold, hard world, when you're out in your arms. Oh, there's a cruel, harsh world, you'll get to know. Ik bedoel maar, hoe krijgen we het toch zo bij elkaar? Imagination and In the Heat of the Night. In het hokje naast mij, daar zit Mariska de Vries. En naast Mariska de Vries, in datzelfde hokje, zit ook alweer iemand. Mariska, wie is dat en wat doet ze? Angeline Schoor is coach en ze heeft het bedrijf Da Capo Coaching. Het is een heel bijzonder soort coaching, want ze zet muziek in als instrument om mensen verder te helpen in het coachingsproces. Je hebt een training speciaal voor mensen die zelf coachen en trainen. Kun je daar iets over, meer over vertellen? Ja, mijn ding is natuurlijk om te coachen met muziek. En er wordt mij heel vaak gezegd van hoe doe je dat nou? Maar en dan vertel ik het en dan laat ik het zien. En dan vooral als het om andere coaches en trainers gaat, die zeggen dan van dat is hartstikke gaaf wat je doet, maar dat is niks voor mij, want ik speel geen instrument, dus ik kan dat niet. Nou, dat is een vergissing. Want hoewel niet iedereen kan kopiëren wat ik doe met mijn harp, is het wel degelijk mogelijk om muziek in te zetten in coaching. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Daar ga ik een training over maken. En dan kan ik andere coaches en trainers laten zien wat muziek doet. Niet om mij te kopiëren, want dat kan niet. Maar om andere coaches en trainers te laten zien hoe mooi het is om met muziek te werken en wat je met muziek kunt bereiken. Ja, nou gebruik jij je harp tijdens je coaching. Ja. Als je nu zelf geen instrument speelt, hoe kun je die muziek dan inzetten? Is dat gewoon met een muziekdrager, een cd of een dvd of iets? Dat is één van de manieren. Ja, je kunt gewoon met muziekfragmenten werken, maar je kunt ook met muziekinstrumenten werken. Je kunt het op verschillende manieren inzetten. Maar wat ik vooral laat zien in mijn training is wat muziek doet. Dus mijn training bestaat uit 3 dagdelen. En het eerste dagdeel laat ik vooral met mijn eigen muziek werkvormen. Dus ook wel veel met mijn harp zien en ervaren wat er gebeurt. Want dat is vaak al een hele ervaring voor coaches en trainers. Als ze zelf becoacht worden met muziek, hoeveel impact dat heeft. Want begrijp je het beter. Dan begrijp je beter, want je komt met muziek. Het is natuurlijk een woordeloze communicatie. Waardoor je brein, wat bij ons zeker in de westerse wereld heel druk bezig is de hele dag, dat praatgedeelte en dat brein en dat denkgedeelte is de hele dag aan het woord. Maar met muziek, omdat het op een andere manier binnenkomt, op een ander niveau communiceert, schakel je dat uit. Dus dan kom je eigenlijk binnen op het gevoelsniveau, waarbij je op een andere manier beslissingen neemt, op een andere manier naar jezelf en naar je omgeving kijkt. Een deel van je beleving die eigenlijk vaak ondergesneeuwd is, die niet aan bod komt, maar die wel heel belangrijk is. Die heel belangrijk is en waar wij vaak niet voldoende aandacht aan hebben en waarbij je met de coaching, met de normale technieken minder snel terechtkomt, omdat we heel veel met woorden bezig zijn, met taal. Dan blijf je in dat redeneren en dat verstandelijk denken hangen. Dan blijf je maar in dat denkertje dat zie je of in je voorhoofd zit zitten. En dat blijft dan maar actief. En met muziek schakel je dat in 1 klap uit. En door in de ochtend dan te laten meemaken door trainers wat er gebeurt, ervaren ze het ook zelf. Van hé, er gebeurt direct iets. Ik zit direct in de emotie. En ik heb gelijk door waar het over gaat. Heb je deze training al gedaan met een aantal mensen? Kun je vertellen wat hun reacties waren? Ik heb er wel een paar tests mee gedaan met een groep coaches. En die waren erg enthousiast. Ja, die hadden ook direct zo'n aha gevoel van wauw, dit werkt echt. Ja, ja. En in het tweede deel van mijn training ga ik dan ook inzoomen op, nou ja, dit heb je nu ervaren, maar hoe ga je dat zelf doen zonder instrument? Ja. Dus dan geef ik ook direct tools mee van nou, zo kun je het zelf gaan doen. En deze dingen kun je gelijk morgen gaan toepassen. Ja, nou zei je in het begin, ze kunnen het niet precies zo doen als ik. Dus ik ben er eigenlijk niet bang voor dat ze mij het brood uit de mond gaan stoten. Nee, wat doe jij anders dan dat je deze coaches leert? Wat is jouw unieke talent hierin? Ik speel zelf mijn instrument. Ik speel natuurlijk harp, wat niet veel coaches doen. En ik heb een talent om te improviseren. Dus ik ga heel vaak woordeloos in communicatie met mijn cliënten. En dan improviseer ik ter plekke op wat ik zie, voel en hoor. Ja, dat is niet ieder gegeven. Nee. Als mensen interesse hebben, hoe gaat het in zijn werk? Kun je dit individueel doen? Kun je dit als groep doen? Hoe gaat dat? Ik bied hem als groepscursus aan, omdat het leuk is ook in groepen te werken. Want dan kun je ook de werkvormen uitproberen. Maar ik heb ook een variant voor 1-op-1 coaching, als je daar meer voor voelt. En dan is die gecomprimeerd en korter. Oké, en waar geef je de trainingen? De groepstrainingen die komen in Zwarte Waal van de grond. Daar heb ik een via Schouterhoek. Is een locatie die ik daarvoor gebruik. En de individuele variant is bij mij in mijn praktijk in Numansdorp. Je hebt ook een website, daar staat dit ook op, want de training heet? De training heet Als de nood het hoogst is, een nood met een T, is de coach nabij. www.dacapocoaching.nl. En Da Capo staat voor? Da capo is een muziekterm en dat staat voor terug naar het begin. Dus even terug naar waar alles begonnen is, waar de problemen ontstaan zijn om ze van daaruit te ontrafelen. Even stilstaan, even teruggaan naar je eigen begin en van daaruit opnieuw beginnen. dacapocoaching.nl. Angeline Schoor, dankjewel. Als ik op muziektherapie zou gaan, dan maar met de muziek van Joe Cocker, dacht ik zo. Het zit er bijna op voor mij, dat wil zeggen, ja, natuurlijk voor wat dit programma betreft voor vandaag. Zometeen ga ik nog even een biertje drinken op het terras samen met Alfred Blokhuizen. Hij zit al op me te wachten op dat terras. Hij is altijd haantje de voorste. Leuk terrasje hier om de hoek bij de studio. Morgenavond dan zit hier voor dit programma Bert de Wolf, compleet met korte broek. Ik verwijs je nog even naar onze website, delateavond.nl. Daar vind je allerhande informatie over dit programma. Kijk maar en je bent weer een stuk wijzer. Ik wens je nog een rustige nacht, slapend of wakend. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doeg! Quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you. Don't need springs I tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. The memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But it's you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.